Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. NPO Radio 1. NTR. Als je kijkt naar hoeveel partijen meedoen aan de verkiezingen, dan lijkt ons land verdeelder dan ooit. Tijd om met een journalist en een filosoof een paar vragen te beantwoorden. Wat zijn straks de uitdagingen voor een nieuw landsbestuur? Over de kloof, de burger en onze democratie. Hier zijn Margriet Oosveen en Rutger Klaassen. Kunststof. De presentator is Frank van der Linden. Margriet, je bent een journalist of niet. Je kwam hier net aangedraafd op de redactie van Kunststof op het Mediapark. Toch bijna wel. En in je hand had je natuurlijk het mobieltje met het jongste nieuws. Luidende. PVV, laatste slotpeiling, 29 zetels. De grootste, PvdA GroenLinks, 28. VVD, 26. NSC, 19. Nou, de rest is nog veel droeviger. Ja. Wat zegt jou dit? Met de stukken die ik het laatste jaar heb geschreven, zegt dit mij dat links heel goed moet gaan nadenken, ook na deze verkiezingen, over hoe het tij nu echt te keren. En als het wonder gebeurt dat ze morgen toch winnen, dan is het ook zaak om heel snel zoveel mogelijk nog meer te gaan samenwerken met andere linkse partijen. Die stukken van jou, wij-zij-stukken, worden ze wel in de journalistieke wandelgangen genoemd. Wat hadden die stukken voor rode draad? Het thema heet, de werktitel is de wij-zij-maatschappij. En die gaat over de vraag, vanuit de wetenschapsredactie van de Volkskrant geschreven, zijn we nog in staat om grote problemen gezamenlijk op te lossen, van klimaat tot oorlog en alles ertussenin? Of zijn we zo erg geïndividualiseerd dat dat niet meer lukt? Ja. En ik ga eigenlijk allerlei wetenschappers langs die al jaren onderzoek hiernaar doen. En die we, moet ik zeggen, wel een beetje hebben verwaarloosd de afgelopen jaren in de krant, zeker de sociale wetenschappen. Daar blijkt dus ontzettend veel super interessant onderzoek over te vinden. En ja, daar schrijf ik over, steeds gethematiseerd. Dus de ene keer gaat het over polarisatie, de andere keer gaat het over het vermogen van mensen om samen te werken, of over de kloof tussen stad en platteland. En dan blijkt eigenlijk heel vaak dat het niet zo erg is als je dacht. Maar wel dat je de oplossing misschien ergens anders moet zoeken dan in de krant staat. We gaan daar zo veel dieper op in. Blijven nog even bij dat nieuws. Rutger Klaassen, hoogleraar politieke filosofie in Utrecht. Ik zag jouw ogen groot worden toen je naar dat mobieltje van Margriet Oosteen keek daarnet. Ja, ik bedoel, ik had het niet meegekregen, de peiling van het laatste uur. Maar er was geloof ik een eerdere peiling, vandaag of gisteren, waar die trend al een beetje zichtbaar was. Dat zet zich dus nu door. Ja, het is denk ik rechtstreeks het gevolg van de veranderende opstelling van zowel Wilders, die natuurlijk veel gematigder toon opeens aanslaat, als ook van de VVD, die Wilders niet meer uitsluit. Dat heeft blijkbaar de laatste paar dagen voor een hele nieuwe dynamiek gezorgd. Dit is de Wilders die nog niet zo lang geleden in Rusland als eregast werd ontvangen vanwege zijn standpunt met betrekking tot de MH17, Poetin, noem het maar op, Oekraïne. Ja, zeker. Die Wilders, hè, die nu dus bovenaan staat. Wat doet dat met jou? Wat zegt dat jou, Rutger Klaassen? Nou, ik vind het een beangstigend vooruitzicht. Als je ziet waar Wilders voor staat, dan denk ik, wat voor land wordt dat morgen als hij de grootste wordt? Wat voor dynamiek gaat dat geven voor de formatie? Mm-hmm. En ik denk dat met name bij NSC en bij VVD nog eens heel hard achter de oren zal zijn gekrapt. Nou zit jij hier niet voor de vragen, maar voor de antwoorden. Dus we stomen even door. Beantwoord die vraag is, wat denk je dan dat dit gaat doen? Nou, het zal heel veel druk zetten op die andere partijen om in ieder geval met hem te gaan proberen om te formeren. Dus het zal heel moeilijk zijn als hij de grootste wordt om dat signaal te negeren. Dat betekent dat VVD en NSC een serieuze poging in ieder geval zullen moeten wagen het met hem eens te worden, ondanks Omtzigt herhaaldelijk heeft gezegd, daar voel ik niet voor. Ja, nou zei, als ik het goed heb, je is ook eens vanochtend tegen Sven Kokkelman, Margriet Oostveen, ik ga niet meeregeren met Wilders als premier. Mm-hmm, wat dan? Ja, hoe dan, als hij de grootste wordt? Ik weet het ook niet, maar ik ga er nog steeds vanuit dat hij niet de grootste wordt. Nee, maar dat is nu even de stand van zaken. Ja? Daar gaan we even van uit. Kan je zeggen dat het Nederlandse volk mag hem dan hebben gekozen tot de populairste politicus? Ah ja, hij heeft de grootste partij. Maar hij moet geen premier worden, meneer Klaas? Dit is toch een hele rare redenering van de VVD. Dus je zegt, wekenlang besluiten hem niet langer uit. Maar als hij dan de grootste dreigt, dan worden, doe je niet mee. Dan zeg je, nee, maar als hij premier wordt, dan doe je niet mee. Ja, daarmee bevestig je het punt dat de premier sowieso veel te belangrijk is geworden. Dat punt dan ben ik dan wel met Omtzigt eens. Want ja, als je met iemand samen wil werken, dan maken getalsverhoudingen natuurlijk in principe niet uit. In ieder geval voor dat principe. Tekenend voor deze campagne. Roep maar wat als een kiezer strekt en laat de puinhoop. Maar terug naar mijn vraag. Ik heb daar nog niet echt een antwoord op. Als het zo zou zijn dat Wilders de grootste wordt, kan je dan zeggen, daar hebben we zo weinig zin in. Wij negeren die uitspraak van het Nederlandse volk. Ja. Hij wordt geen minister-president. Hij moet een meerderheid bij elkaar krijgen, zou je denken. Dus dat is toch zijn werk dan, om dat te laten lukken. Maar het zou toch wel een wonderlijke figuur zijn, denk ik. Er is wel eens vaker de grootste partij niet in de regering gekomen. Wanneer bijvoorbeeld, Rutger Klaassen? De Partij van de Arbeid, 1977. Ja, Joop den Uyl. Ja. Het werd uiteindelijk vannacht van het CDA en Wiegel VVD. Ja. Maar je kunt het niet negeren in die zin dat je het eerst dan moet proberen. Dus misschien dat het uiteindelijk dan mislukt en men toch door het midden of met een beetje links gaat. Maar men zal het eerst moeten proberen en dat zal alweer 2-3 maanden kosten voordat men dan misschien tot de conclusie komt, gaat het niet lukken. Ja. Nou, laten we in deze uitzending van Kunststof diep graven naar de antwoorden op de onderlaag. Waar is dit vandaan gekomen? Wat is de humus waarop dit alles is gaan groeien? Ik stel één vraag vooraf. Als journalistiek en wetenschap iets gemeenschappelijk hebben, en hier zit een journalist en hier zit een wetenschapper, dan is het wel dat beide groepen de dingen op het spoor willen komen die we nog niet weten of niet voldoende weten. Wat hebben jullie nou die afgelopen campagneweken geleerd dat je nog niet wist of nog niet helemaal wist, waarvan je zegt, god, dat opende mij enigermate de ogen. Die persoon of dat moment, die situatie, die uitspraak. Margriet? Nou, ik kijk aan de Rutger, want heel eerlijk gezegd ben ik niet zo'n campagnevolger. Ik hou helemaal niet van het sportjournalistieke aspect ervan. En ik vind het juist veel interessanter om te kijken wat mensen beweegt om wel of niet om bepaalde partijen te stemmen. Het interesseert mij niet zo wat politici daar allemaal over roepen. Maar je hebt interviews gehouden, onder andere onlangs met een Franse. Ja. Hoe zou je hem kwalificeren? Een socioloog, Didier Eribon. Wat droeg hij bijvoorbeeld aan waarvan je dacht zo? Nou ja, dat is dan een heel belangrijk verhaal. Hij heeft eigenlijk al best wel, inmiddels denk je, nou, ik ken dat verhaal, maar hij was eigenlijk de eerste die het weer op de kaart zette. Hij heeft een boek geschreven, Terug naar Rijms, in 2009 al. Maar later zijn daar verschillende schrijvers ook mee verder gegaan. En daardoor is het steeds bekender geworden. Vul me alsjeblieft aan, Rutger, want jij weet veel meer van hem dan ik. Hij beschrijft in dat Terug naar Rijms hoe hij, afkomstig uit de arbeidersklasse, homoseksueel, gevlucht uit Rijms om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Want homo kon je daar ook niet zijn. In Parijs, chique universiteit, goede opleiding. Uiteindelijk overlijdt zijn vader, hij komt terug naar Rijms en hij realiseert zich, ik heb niet alleen mijn ouders in de steek gelaten, maar heel links heeft de arbeidersklasse in de steek gelaten. Ja. Zijn ouders stemden vroeger communistische partij. Als hij terugkeert stemmen ze Front National. En hij beschrijft eigenlijk in dat boek wat er fout is gegaan. En het belangrijkste is eigenlijk dat de nadruk zo is komen te liggen op individualisering. Daarom was het ook interessant voor mij een serie. Dat eerst begrijp je dat vanuit de jaren 60. Het individu wilde zich ontworstelen aan de zuilen en zich ontplooien. Maar dat is steeds meer geworden. Het individu is ook verantwoordelijk. Zoek het maar uit. En er kwam dus niemand meer voor deze mensen op. Ja, het neoliberalisme, ieder voor zich. Ja, en Hij laat dus eigenlijk zien hoe dat daar een heel stuk braak is komen te liggen. Ja, waar eigenlijk, niemand als ik jouw verhaal goed begrepen, zegt hij, het contract tussen de sociaaldemocratie en die arbeider en het contact tussen de sociaaldemocratie en die arbeider is verbroken. Ze hadden het al jaren geleden over Frans Moor als de laatste arbeider in de PvdA. Hij was een Kamerlid. Mm-hmm. Die was van de afdeling GVD, er moet wat veranderen. Hè? Wat denk jij van deze analyse, Rutger Klaassen? Ja, ben ik mee eens. Ik zou het als volgt willen zien. We hebben eigenlijk een fundamentele transformatie doorgemaakt de afgelopen 10, 15 jaar in het politieke landschap. Vroeger waren we een driestromenland. VVD, CDA, Partij van de Arbeid. Dat waren de drie grote partijen. Die hadden gezamenlijk meer dan 100 zetels. En het CDA, cruciaal, had een linker- en een rechtervleugel. Dissidenten had het CDA aan de linkerkant, hè? Nee, dat kwam inderdaad 20 jaar geleden. Maar ja, daarvoor toen, had toen het een volwaardige linkervleugel. Ja, met een vakbond, de CNV. Zeker. Dus het hele politieke landschap was eigenlijk door midden gesplitst. En nu zien we eigenlijk een nieuw driestromenland. Namelijk links, rechts en populistisch / extreemrechts. En het laatste kamp, Forum, een tijd groot geweest. PVV, nou, ja, 21 grensgeval. Dan op rechts, het CDA duidelijk naar rechts geschoven, samen met de VVD. Daar zit een cluster van kiezers. En dan op links. Dus dat hele landschap is echt naar rechts geschoven. En ook als je nu alle linkse partijen bij elkaar optelt, dan is dat ongeveer 50 zetels. Zoals bij de vorige nog tegen de 70. En laten we even voorstellen, dat is niet alleen maar een Nederlandse kwestie. Dat zie je op heel veel andere plekken natuurlijk in de wereld. Europa, voorop. Dat hangt dus samen. En dan is dus de vraag, waarom is dat naar rechts geschoven? En daar is de analyse van Iribon interessant. En ook wel anderen die in vergelijkbare richting denken. Van, er is een groep die zich niet meer thuis voelt bij links. Ja. En wordt vaak gezegd, ondanks dat daar sociaal-economisch eigenlijk het meest verstandig zou zijn voor die groep om op links te stemmen, voelt men zich daar niet meer thuis. Dat heeft te maken met migratie. Ja. Dat heeft te maken met hoe men tegen klimaatverandering aankijkt, met andere kwesties. Ja, en dat wordt ook uitgespeeld door rechts. Want dat is belangrijk. Daar zei Iribon namelijk iets belangrijks over. Ook in Nederland wordt dat uitgespeeld. Dus er wordt nu over links gezegd, ze zijn alleen nog maar bezig met genderneutrale wc's en dingen, allemaal dingen die ons niet interesseren. Alsof het of-of is, hè, klasse of identiteit. En Iribon liet heel goed zien, vind ik, dat het niet of-of is, dat identiteitspolitiek net zo belangrijk is. Hij zegt, wie voor zijn identiteit vecht, vecht voor zijn leven. En dat het elkaar niet uitsluit. Nee, dus en hij zegt ook, las ik tenminste, dat die arbeidersklasse bestaat voor een heel groot deel uit immigranten. Exact, daarom sluit het elkaar niet uit. Er is helemaal geen witte arbeidersklasse meer. Die is voor het grootste deel, hebben die mensen een andere huidskleur, omdat ze migranten zijn. Ja. Dus wie je bent, maakt daar ook voor uit. Rutger, ik wil natuurlijk ook van jou nog even weten wat misschien wel een baanbrekend inzicht was dat je de afgelopen week hebt gehad, of een nouveauté in jouw optiek. Nou, wat ik dus het meest apart vond de afgelopen weken, eigenlijk al vanaf de zomer, was dat opeens een grote groep kiezers die voorheen op Forum en of PVV stemden, naar de BBB en naar NSC vertrokken. En daarmee leek het midden, wel rechts van het midden, dus CDA, leek weer, de drie CDA's zou je bijna kunnen zeggen, leken samen ongeveer 50 zetels te halen. Daar leek dus een soort vlucht weer terug naar het midden. Mm-hmm. En nu de laatste dagen draait dat weer om. Dus het inzicht dat ik dat had gedacht te hebben, is weer vervluchtigd waar je bij staat. Ja. Ja, en dat betekent dus dat deze groep kiezers veel volatieler is nog dan we denken. En dat ze echt niet principieel populistisch rechts of CDA-achtig rechts, inclusief Omtzigt en BBB stemt. Maar daartussen heen en weer beweegt, afhankelijk van hoe de lijsttrekkers zich positioneren, wie uitsluit. Ja, en ik denk ook dat het echt een gouden greep van Wilders is geweest om zo zoet gevoorst, zou ik bijna zeggen, te doen alsof je regeringsverantwoordelijkheid wil gaan nemen. Mm-hmm. Omdat ik sprak de laatste jaar wel veel mensen die PVV gingen stemmen of iets dergelijks. En heel vaak oud-PvdA-stemmers, teleurgestelde PvdA-stemmers. En op een gegeven moment gingen ze ook weer afhaken bij Wilders. Het was een tijdje een anti-stem. Baudet, en dat was eigenlijk altijd omdat ze zeiden, ja, je kan niet blijven schreeuwen, je moet weet je wel, iets gaan doen. En het feit dat hij nu wil deelnemen, ik denk dat dat heel veel mensen over de streep trekt. Want dat is precies waar ze klaar mee waren. Laten we inzoomen op dat versplinterde politieke landschap. Hè? Hoe groepen soms tegen elkaar tekeer gaan over onderwerpen waar ze verschillend over denken op een keiharde manier. Dan lijkt Nederland verdeelder dan ooit. Maar wat is dat nou? Hè? Dat verdeeld zijn, is dat stad versus platteland, hoogopgeleid versus laagopgeleid, migratieachtergrond of niet, arm of rijk. We beginnen bij die veronderstelde, laat ik het maar zo zeggen, kloof tussen de stad en het platteland. Afgelopen weekend begon een documentaire serie van Geert-Jan Lasje voor de Evangelische Omroep, Het Land van Alleman. En in de eerste aflevering trok hij naar zijn geboortegrond in het oosten des lands. We gaan even luisteren naar een gesprek met een gereformeerde timmerman, schuinstreep houtbewerker Klaas Geeten. Zeg maar, in de politieke wereld gaat het niet om de waarheid. Het gaat om wat de meesten vindt, en dat is waar. Kijk, als de meerderheid vindt, zeg maar, dat een man geen man meer is of een vrouw geen vrouw. En voor ons ben daar gewoon vast aan de feiten. Onze schepper die heeft dat geweldig mooi maken. Maar is dat dan moet je niet meer gaan rommelen. Maar is dat een meerderheid, Klaas, die dat vindt? Dat betwijfel ik. Maar dat is natuurlijk ook altijd de verwiete west richting de SGP. Dat de SGP de minderheid is die het dan voor de meerderheid wil bepalen. Ja, bepalen. Beïnvloeden. Je bedoelt voor haar achterban? Ja. Of voor het land? Nou ja, dat de normen en waarden van de SGP ook gelden voor de rest van het land. Nou, we hebben niet voor de koren van branding of zo. Die zegt van, nee. Ja, jullie weten niet meer hoe is het... Dat vind ik te ver gewoon. Je kunt mensen geen mening opdringen. Ik vind dat ik dat ook moet vinden. Dat kan niet. Dan moet je wel vrede hoor. Ja, dan zou je er allemaal meiden zijn. Maar al die linkse benden, zoals weet het noemt, druk ik me gewoon plat uit op mijn eigen manieren. Maar aan de andere kant, als je bij mensen aan het werk bent en die denken weer op een andere manier. Ook over de klimaatproblemen, wat er allemaal gebeurt. Dan kan je ook niet allemaal wegkomen met onzin niet. Er is ook wel wat aan de hand. Ja, die kloof, die veronderstelde kloof nogmaals tussen stad en platteland. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zei recentelijk, die krijgt veel te veel aandacht. Als je dan buitenlandse ogen erbij haalt, dan lees je in The Guardian afgelopen week, toch een kwaliteitskrant in Groot-Brittannië, dat in Nederland een opstand gaande is van het platteland tegen de stad. Die krant beweert dat wat zich heeft afgetekend tijdens de laatste verkiezingen, dat daar een maximale illustratie van is. De botsing gaat over dat onderwerp. Nou, Margriet Oosten, jij hebt in jouw serie continu gefocust op dit soort vraagstukken. Is er nou wel of niet een kloof tussen stad en platteland in Nederland? Nee. Nou, worden weer heel veel mensen boos, maar die kloof berust toch wel echt voor een heel groot deel op een mediawerkelijkheid. Die hoor je ook in het stukje wat we net weer hoorden. Want helemaal aan het eind, als hij heeft afgegeven op al die dingen die hij heeft gehoord. De linkse bende. In de media, voor hoe linkse mensen zouden denken. Wat natuurlijk ook nog best meevalt als je tegenover een links persoon staat. Maar goed, dan hoor je aan het eind, want die problemen zijn wel groot of zo, zegt hij dan toch nog net even over het klimaat. Ja, precies. Hij is helemaal niet gek. Alles daarvoor is opgepookte woede die we steeds rondpompen. Dat is een spannende opmerking. Ja. Wij van de media. Nou ja, ik voel me persoonlijk niet verantwoordelijk voor, want ik doe het niet. Maar je hoort gewoon alles wat uitgezonden wordt. Het was eigenlijk net, ik kwam binnen en ik was geschrokken van die laatste peiling. En jij zei, oh ja, daar gaan we zeker aandacht aan, steeds spannend. Ja. En ik zei tegen jou, alsjeblieft gebruik nou niet het woord spannend. Want ik verbeterde me onmiddellijk, ik zei intrigerend. Nee, maar ik snap het helemaal. Dat is ook wat ik bedoel hoor. Maar dat is natuurlijk wel hoe het vaak gaat. Dan wordt er een soort losgezongen van de werkelijkheid, wordt dat spannend. Nee, maar ik vind het echt in de diepere zin van het woord verbijsterende ontwikkelingen. Nee, ja, ik snap het, maar dat is natuurlijk wel hoe het vaak gaat. Ook in talkshows. Hè, mensen tegenover elkaar zeggen, heel veel mensen zijn dat gewoon zat. Maar goed, jij vroeg, sorry. Wat me ook opviel in dit stukje was dat het gehamer op de meerderheid. Mm-hmm. Dus we zitten natuurlijk een tijd, ook als we even een stap terug doen, waarin democratische staten overal ter wereld onder druk staan. Nou, we zullen zien wat er morgen in Nederland gebeurt. Maar er zijn de afgelopen 10, 15 jaar talloze plekken verkiezingen waar autoritaire leiders aan de macht komen. We moeten de democratische rechtsstaat verdedigen, maar dan moeten we hem wel begrijpen. Precies, en het is een enorme versimplificering om te zeggen, de meerderheid beslist. Dat is maar één element, de meerderheidsregel, in een web van waarden en instituties die samen de democratische rechtsstaat uitmaken. Daar hoort ook aandacht voor minderheden bij. Daar hoort ook luisteren naar anderen en proberen elkaar te begrijpen in een democratie. Een echte dialoog. En die elementen moeten we als geheel met elkaar hoog houden en verder doorontwikkelen. Rutger, als je een versimpelde versie daarvan. Ja, daar moeten we niet aan die versimpelde versie. Maar als we even verder kijken naar wat Margriet Oosthuizen in haar serie aan heeft gedragen, dan komt de nadruk daarin steeds meer te liggen, merkte ik als lezer, op niet die afstand tussen het platteland en de stad, maar de ervaren culturele precies, afstand. Ja, hè? Want ik wil heel graag, als het mag, even dat afmaken. Ja. Want als ik alleen maar zeg, nee, die kloof is er niet, dat is ook niet goed, want het is ingewikkelder en dat is echt belangrijk om dat uit te leggen. Want anders doe ik ook weer mee met dat gemakkelijke ja-nee. Kjell Noordzij was dat met name. Belangrijke onderzoeken wil ik noemen. Emily Miltenburg van het SCP en Kjell Noordzij. Eerst moet je even langs het SCP, waar het eerst heel duidelijk werd gezegd, en daar weten ze toch echt wel waar ze het over hebben, hè? Sociaal en Cultureel Planbureau wordt heel degelijk onderzoek gedaan. Daar hebben ze dus op basis van het onderzoek waar ze altijd de ongelijkheid in Nederland meten, hebben ze dus dat daarnaast de adressen gelegd van die mensen. Zijn ze dus gaan kijken waar die mensen wonen. En toen hebben ze ook nog een aantal stellingen voorgelegd. Het was allemaal heel verantwoord. En toen kwam er eigenlijk uit dat de verschillen binnen iedere regio veel groter zijn dan tussen regio's. Dat is natuurlijk voor iedere wetenschapper best een logisch iets. Want eigenlijk zie je altijd dat ondergemiddelde er weer hele grote uitersten zijn. Maar het is wel zo dat er is één onderscheid wat heel steeds belangrijker wordt, en dat is inkomen en opleiding. Dat zie je overal. Dus dat is de echte kloof. En die loopt ook binnen regio's. En soms, ik bedoel, er zijn inderdaad gebieden waar de bus wordt wegbezuinigd. Dat is dan weer een ander interessant onderzoek van Menno Pot, een transportdeskundige. Dan blijkt dat die mensen daar best mee kunnen leven, want dat verwachten ze eigenlijk zelfs al, zolang ze maar de auto mogen gebruiken. Dus het gaat over ongelijkheid, hè? Nou ja, zoals Emily Miltenburg zegt. Nee, maar nu komen we bij opleiding, want dan ben je eigenlijk al een heel flexibele plattelandsbewoner die zelfs best wil leven met die bus. Die wordt wegbezuinigd door al die hoogopgeleide politie in Den Haag. Hè? 90% hoogopgeleid, terwijl 60% van de Nederlanders praktisch is opgeleid. Dat laat Kjell Noordzij zien. En dan gaan ze je ook nog eens zeggen dat jij niet de auto mag gebruiken, want dat is slecht voor het klimaat. En dan krijg je dus een soort mismatch, waardoor mensen zich erg onbegrepen voelen. Maar dat is niet zozeer het platteland, maar dat zijn ook vaak mensen met een meer praktische opleiding. Ja, dus het gaat om verschillen in opleiding, het gaat om verschillen in inkomen. Ja. En die verschillen die zijn er ook binnen regio's, hè, signaleer jij. En het gaat dus niet per se, Rutger Klaassen, om die enorme afstand die er zou zijn tussen, laten we zeggen, Den Haag en Amsterdam versus de regio's. Ja, ik had ook over dat SCP-onderzoek gelezen. Ik vond het ook heel frappant, maar eigenlijk inderdaad wel heel erg vanzelfsprekend. Maar hoe komt het dat ook mensen als jij het tot nu toe onvoldoende erin slagen om te laten zien, te onderstrepen, dat het dus anders zit dan voortdurend wordt bericht? Hoe komt het dat jullie zo machteloos zijn? Ik weet niet of ik die vraag nou helemaal deel. Nou ja, het is een veronderstelling. Want ik hoor dat tegengeluid tot nu toe betrekkelijk weinig. Nee, maar ik wil er best één dingetje over zeggen. Nou, ik wil eerst Klaas zelf nog heel even horen. Ja. Kijk, zoals ik het zie, is heel veel wetenschappers zijn bezig met een veel bredere agenda de laatste jaren ontwikkelen. Rondom het thema van brede welvaart. Ik heb ook de verkiezingsprogramma's samen met collega's onderzocht op een aantal thema's, meer sociaal-economische thema's. En dan zie je dat echt in heel veel programma's een soort wending is naar, we moeten niet alleen maar kijken naar groei van de economie, we moeten een veel bredere agenda ontwikkelen, inclusief inderdaad meer aandacht voor milieu en klimaat. Maar dan vervolgens zie je dat in de verkiezingscampagne zeker, maar ook in de programma's, dat het heel erg verschillend wordt ingevuld. Mm-hmm. Dus waar wetenschappers nu proberen te zeggen, en we moeten echt naar een samenleving waar meer aandacht is voor mens en milieu, we moeten weg van vervuilende productie, zie je dat de bevolking daar helemaal niet in meegaat. Dat een groot deel van de partijen dat helemaal niet goed invult in de verkiezingsprogramma's. En die partijen die daar echt veel aandacht aan besteden, dat zijn met name D66, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij van de Dieren. Dus ze zitten allemaal in een centrum linkse hoek. Dus er is niet echt een soort politiek gesprek daarover. Nee, dus als er een kloof is, dan is het wel de kloof tussen jullie als wetenschappers die belangrijke vaststellingen doen, en de burgers die zeggen, nou ja, zal wel geduldige rapporten, maar ik vind iets anders. Ja, maar ik zie dus niet als taak van de wetenschap om die mee te krijgen. Ik zie het als taak van politici om te zeggen, we moeten burgers meekrijgen in die bredere welvaartsagenda. En Margriet signaleert ook dat de journalistiek... Ik vind dat de journalistiek echt een veel belangrijkere taak heeft om dat ook voor het voetlicht te brengen, want dat is heel weinig gebeurd. En het valt mij op, nu ik weer over sociale wetenschappen schrijf, dat dat eigenlijk heel weinig is gebeurd de afgelopen jaren. Niet alleen bij mijn krant, de Volkskrant, maar ook in andere kranten. Het was toch een beetje van, ja, we doen alleen hardcore wetenschap. Hè? Alles wat beta is, een superhard te bewijzen. En dat is natuurlijk wel eens moeilijk in de sociale wetenschappen. Mm-hmm. Maar het wil niet zeggen dat er niet heel grondig en goed over na wordt gedacht. Meer dan je in het dagelijks leven ziet. Oké, wat te doen nu? Nou, ik denk meer over schrijven. En ik zeg ook wel, dat is wel grappig. Ik krijg nu vaak reacties vanuit de wetenschap van, oh ja, leuk, interessant je serie, ik volg het. Maar ik moet blijven zeggen van, jongens, stuur me nou ook wat jullie aan het doen zijn. Stuur interessante promovendi, stuur die onderzoekers. En dat is eigenlijk heel treurig, want je ziet dat nog steeds niet gebeurt, omdat mensen lijken wel een beetje lam geslagen, zo, alsof die kranten toch niks meer ermee doen. Ik weet niet, maar dat kan jij het beste uitleggen. Of je denkt van, ja, er gebeurt toch niks zinnigs meer mee. Maar, nou, ik zie heel veel wetenschappers, inclusief mezelf, wij proberen wel voortdurend niet alleen in allerlei academische tijdschriften te schrijven, maar ook stukken naar de kranten sturen, bereik te geven aan de dingen die we schrijven. Worden die gepubliceerd? Ja, die worden meestal wel gepubliceerd, maar er is niet maar heel blijkbaar veel onvoldoende gelezen, blijkbaar. Ja, nou ja, bovendien, er moet ook echt iets mee gebeuren. Ik zal een voorbeeld geven. Ik was gevraagd in de Tweede Kamer om iets te presenteren. Een stuk te schrijven van 10 pagina's, dan met 6 experts dat te komen presenteren. Hoeveel Kamerleden zaten er? We hebben het over de Commissie Financiën. 29 leden, zag ik op de website. Er zaten er 4. Dus er zaten 6 experts. Ja, je steekt je vingers er nog even bij op om duidelijk te maken hoe weinig 4 is. Ja, dus en die deed dat voor 4 mensen. Dus de wetenschappers komen wel braaf opdraven. Ja, maar voor de politiek is het... Dat is heel erg. Ja. All right. We komen zo bij jullie terug. U luistert naar Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. We praten natuurlijk over de verkiezingen, maar dan in een wat andere dan actuele zin. Wat zijn de onderstromen in de Nederlandse samenleving. Maar er is ook heet van de naald nieuws. Ewout de Jong. NPO Radio 1. 3 partijen maken nog kans om bij de verkiezingen morgen de grootste te worden, blijkt uit de nieuwste peilingwijzer. De VVD staat op 26 tot 30 zetels, de PVV op 25 tot 29 en GroenLinks PvdA op 23 tot 27. Het NRC van Pieter Omtzigt zakt wat weg en staat nu op 19 tot 23 zetels. Amerikaanse president Biden zegt nu ook dat Hamas en Israël dichtbij een akkoord zijn over een deel van de gijzelaars die door Hamas zijn ontvoerd. Mogelijk vanavond al. Het Israëlische kabinet is vanavond bij elkaar om erover te praten. Noord-Korea heeft een spionagesatelliet gelanceerd. Daarmee wil Pyongyang buurland Zuid-Korea en Japan beter in de gaten houden. Binnenkort wil Noord-Korea nog meer spionagesatellieten lanceren. En Duitsland heeft de Oekraïne voor 1,4 miljard euro aan militaire hulp toegezegd. De Duitse minister van Defensie Pistorius heeft dat bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Kiev. De steun bestaat onder meer uit luchtafweergeschut, antitankmijnen en 20.000 artilleriegranaten. Kunststof. Dankjewel, Ewout de Jong met het nieuws. Ja, u luistert naar Kunststof. En wij lieten al eerder in de uitzending een fragmentje horen uit de tv-serie Het Land van Jan en Alleman van Geert-Jan Lasje. Die trok naar de periferie, om het plechtstatig te zeggen. En in zijn serie komt ook aan het woord Hendrik Jan Bukkers. En hij is popmuzikus. Ik woon nu sinds een jaar in de Achterhoek. We wonen buitenaf in de Achterhoek. En dat is een... Dat zijn zo'n groepje boerderijen die een beetje bij elkaar in de buurt staan. En die zijn de hele dag voor elkaar aan het zorgen en op elkaar aan het letten. Maar op een leuke manier. Ze lopen niet de deur bij elkaar plat, maar als ze stronden in de kinderkring, dan staat iedereen voor elkaar klaar. Op het land is een boergangs met een trekker, hij groet van David voor iedereen van bind. En iedereen kent hoe hij kent iedereen en de vinders geen mensen bezorgd. Is het toevallig dat er nu 2 politici zijn uit het oosten van het land waar Nederland vervalt? Heel erg logisch. Want? Ik denk heel veel mensen hier, maar ook de rest van Nederland, wij hebben niet het gevoel dat de politiek er voor ons zit. Die zitten niet voor onze belangen. Die zitten eerder voor hun eigen belangen als die van ons. Ja, je hoort het en je leest het steeds vaker. De burger komt zelf in actie om zijn leefomgeving, zijn leven te borgen door allerlei collectiefjes te vormen, door samen te werken, door mensen om de hoek beter op te vangen dan in het verleden wel eens is gebeurd. Margriet Oostveen, wat valt jou daaraan op? Aan die samenwerking? Ja, aan die ontwikkeling. Nou, het was ook weer heel interessant. Was inderdaad één aflevering van mijn serie. En ik dan kijk je altijd even, wat hebben wij daarover in de krant gehad? Ben ik niet aan het dubbelen? Hebben we helemaal niet zoveel in de krant gehad. Echt waar? Ja, maar dat geldt ook weer voor andere kranten, want die check ik natuurlijk ook. Ja. En er zijn er ontzettend veel. Er zijn 705 energiecoöperaties met ruim 112.000 leden die zelf zonnepanelen, windmolens, weet ik wat, in de lucht houden. Er zijn 30.000 zelfstandige ondernemers die in 646 broodfondsen hun verzekering gezamenlijk afsluiten. Hmm. Er zijn 1500 burgercollectieven die zelf zorg organiseren in de wijk of in de buurt. Maar het is ook echt compleet voor oude mensen zorgen die anders geen hulp hebben aan huis. Er zijn 1400, had ik die al gehad, wooncoöperaties. Nee, die had je nog waar niet mensen gehad. Hun eigen woningen voor de toekomst organiseren, nu niemand anders het doet. En het gaat zomaar door. En er is dus volledig onder de radar op een heel professionele manier. Zijn daar al duizenden mensen bezig dingen te regelen met elkaar en op poten te zetten die de overheid niet meer doet. En wat ook heel mooi is, is dat dat heel vaak hand in hand gaat met een soort solidariteit. Heel veel van die energiecollectieven vooral, als die geen winst gaan maken, dan zorgen ze dat met die winst mensen in het dorp die misschien nog geen zonnepanelen kunnen meebetalen, maar wel een hoge energierekening hebben, een soort subsidietje krijgen, dat ze beter kunnen betalen. Hey, Rutger Klaassen, doe jij mee aan zoiets? Ik ben zelf niet lid van een coöperatie, maar ik vind het wel een enorme interessante beweging. Zie je het om je heen in je eigen leefomgeving gebeuren? Ja, ik zie het ook wel, ja. Ja, dus je ziet wel steeds meer. Eigenlijk, ze vervullen een gat tussen markt en staat eigenlijk. Hè. Dus het is niet alleen daar waar de overheid steken laat vallen, maar ik zou ook nadrukkelijk zeggen daar waar de markt steken laat vallen. Mijn eigen onderzoek gaat daar ook heel erg over. Ja. Over de rol van bedrijven in de samenleving. En heel veel markten zijn eigenlijk heel erg oligopolistisch geworden. Er zijn eigenlijk grote spelers die daar heel veel macht hebben gekregen. En die ook heel veel bekritiseerd worden nu. En dat leidt eigenlijk tot een soort kloof tussen bedrijfsleven en de burger. Niet alleen tussen de overheid en de burger. Je hebt behartenswaardige dingen geschreven over wat er in die bedrijven zou moeten gebeuren. Ja. Wat is de kern daarvan? Nou, de kern daarvan is dat hun doelstelling dus eigenlijk moet veranderen naar meer brede welvaart. Naar niet alleen financieel kapitaal opbouwen en zorgen voor goede winsten, maar ook natuurlijk en menselijk kapitaal, oftewel de mensen- en milieudimensie goed behartigen. Mm-hmm. En dat is voor heel veel bedrijven heel erg moeilijk, omdat ze daar tot nu toe veel minder op zijn aangesproken om die wending te maken. En ja, mijn stokpaardje in die discussie is, dat betekent ook dat die bedrijven een stukje zeggenschap moeten geven aan anderen dan alleen hun aandeelhouders. Nou, neem Tata Steel. Dat bedrijf, de vroegere Hoogovens, zegt ja, we gaan in de nabije toekomst proberen met waterstof te werken. Niet meer met fossiele stof, maar echt, laten we zeggen, maatschappelijk en milieutechnisch verantwoord. Onder druk van hele grote bevolkingsgroepen in IJmuiden en omgeving die zowaar in het geweer komen. Ja. Tientallen jaren niet. Nee, het heeft me verbaasd hoe lang dat heeft geduurd. En ik denk dat als Tata daadwerkelijk ook echt een stukje zeggenschap uit handen zou hebben moeten geven aan de omwonenden, dat ze die signalen eerder hadden kunnen oppakken. Er was gisteren een mooie uitzending bij Op 1, waarin je zowel de leiding van Tata Steel als de omwonenden als werknemers bij elkaar had. En dan zag je eigenlijk een relatief, vond ik, respectvol gesprek over de problemen en dat het sneller zou moeten, hoe dat zou kunnen. Maar dat heeft echt tientallen jaren geduurd, waarin ook Tata veel problemen lang heeft ontkent. En ik denk dat dat symptomatisch is voor het bedrijfsleven. En die coöperaties, waarin dus burgers zelf weer eigenlijk een klein bedrijfje beginnen, maar dan voor zichzelf, die zijn eigenlijk een nieuwe vorm die in dat gat springt. Ja, en wat zo aardig is, het is helemaal geen nieuwe vorm. Het is juist een oude vorm. Ja, het is al sinds de 11e eeuw bestaan ze. Die via gilden. Ze hebben eigenlijk altijd bestaan. Ja. Wat ik heel interessant vond, ik heb erover gesproken met Tine de Moor, die de grote onderzoeker is op dat gebied aan de Erasmus Universiteit. En Die vertelde ook hoe eigenlijk in Nederland die coöperaties zijn verdwenen met de invoering van het burgerlijk wetboek. Omdat het daar geen plaats meer in had, samenwerking. Het was ook echt omdat de overheid wilde steeds meer, ja, ook eigenlijk met de beste bedoelingen weer het individu helpen. Die gilde, dat werd toch een beetje gezien als een soort kartelvorming. Waar toch een individuele schoenmaker die langskwam, moest ook een kans hebben. Hè? Ik zeg het nu even heel simpel. En dus werd dat soort vormen van samenwerking. Daar was gewoon geen plaats voor in het burgerlijk wetboek. Dus dat verdween al min of meer, of het zakte in. Later kwamen ze weer terug, zo ergens in de 19e eeuw. Toen gingen bijvoorbeeld boeren samen een melkfabriek kopen. En daar is Campina bijvoorbeeld uit ontstaan. Maar dan gebeurt er wel weer iets heel interessants. Daar weet jij vast heel veel van. Dat vond ik zo'n interessant misverstand. Enorm, nee, maar hoe dingen enorme gevolgen kunnen hebben. De Tragedy of the Commons. Ja. Van Garrett Hardin. Even vertalen. Ja, misschien kan jij dat beter, want jij hebt er het meest verstand van. Nou ja, dit is een metafoor voor. Hè, stel je hebt een commons, een gemeenschappelijk weidegebied. Dan is het voor elke individuele boer rationeel om telkens meer koeien op die gemeenschappelijke gronden te laten grazen. Maar als alle boeren daarvoor kiezen, dan zal die weide uiteindelijk overgrazen zijn. Dat werd gebruikt door Hardin als een soort beeld van, ja, je kunt eigenlijk geen gemeenschappelijke gronden hebben. Nou, en Tine de Moor en andere wijzen op dat dat eigenlijk een misverstand is. Dat veel van die commons uitstekend beheerd werden door de gemeenschappen waar die commons bij lagen. Ja. En dat het dus heel goed mogelijk is. En ook anderen, zoals Eleanor Ostrom. Die de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar. Die laten zien dat dat best kan. Ja. Dat je dus tussen staat en markt gemeenschappelijke collectieven kunt hebben. Ja, dus dat kan. En dat gebeurt dat ook. En Margriet Oosthuizen, zie jij een patroon in waar en hoe dat gebeurt? Gebeurt het vaker in het noorden des lands? Gebeurt het vaker in de omgeving van grote steden? Waar voltrekken zich dit soort collectiefjes nou eigenlijk? Nou, het gebeurt waar, je kan zo niet zeggen regionaal, maar je kan wel zeggen op welk gebied. Dus eigenlijk op alle gebieden waar de overheid het laat liggen. Zorg, energie. Ook openbaar vervoer, dat als ergens nog maar één busjes, keer per twee uur. Ook. Ja. Goed, dan gaan, maar dit zie je overal. Hè? Dan, van die busjes die dan door vrijwilligers worden gereden. Maar dan krijg je dus een soort van parallelle maatschappij, Rutger. Nou, je krijgt er bank voor. Maar ik denk dat het heel gezond is dat je dus verschillende soorten initiatieven hebt. En dat burgers ook zelf veerkracht tonen door dat te organiseren. Alleen je zou wel willen dat de overheid dat vervolgens goed ondersteunt. Of in ieder geval niet in de weg zit. Ja, hoe zou die overheid dat dan kunnen of moeten doen? Nou, ik ben bijvoorbeeld op een symposium geweest waar heel veel van dit soort mensen die dit soort coöperaties hadden samenkwamen. En iedereen moppert inderdaad dat de overheid te looiig is, te veel regels heeft, wil iets van de grond brengen en dan lukt het niet. Maar ook bijvoorbeeld al heel veel van die energiecoöperaties die dan dat geld aan de armen willen geven. Hè, dat geld van de winst. Iedereen wil de goede dingen doen. Maar dan zegt de overheid, ja, we kunnen die adressen van de bijstandsmensen met een uitkering niet geven, want privacywetgeving. Ja. Wij geven het wel. En dan worden die mensen zeggen, ja, dat is nu een half jaar geleden. Ze hebben het nog steeds niet. Waar die coöperaties dan weer mee zitten, is dat de overheid natuurlijk ook weer een aantal regels moet voldoen. Dus dat gaat niet altijd zo makkelijk. Maar dat kan natuurlijk veel soepeler. Ja. Maar het interessante is inderdaad, dat vond ik ook, Tine de Moor, die krijgt ieder jaar een nieuwe partij politici op bezoek. Die zegt, goh, interessant allemaal, moet er eens mee experimenteren. Gaat ze het weer uitleggen. En dan zegt ze, ja, hou daar nou eens mee op. Ga het nou eens gebruiken. Het is altijd zo geweest. Het moet gewoon weer een vanzelfsprekende plek krijgen. En in hoeverre gebeuren dit soort dingen nou ook in jouw leven, in jouw wijk? Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik woon in Utrecht-Oost. En daar heb je Podium Oost. En dat is eigenlijk een buurthuis dat is overgenomen door de buurt. En daar wordt van alles georganiseerd. Van inloopmiddagen tot uurtjes waar mensen die aan het dementeren zijn even naartoe kunnen, zodat hun mantelzorgers rust hebben. Tot culturele middagen. Ja. Het wordt allemaal door de buurt zelf gedaan. Hartstikke maar wat dus verbazingwekkend is, dit heeft eigenlijk alles te maken met een nabuurschap en al die dingen waar NSC en BBB eigenlijk ideologisch voor zijn. Mm-hmm. Hun opkomst is ook wel geduid als een nieuwe vorm van communitarisme, gemeenschapsdenken. Wel ja. Maar vervolgens zie je in de verkiezingsprogramma's helemaal niet dat zij nu de coöperatie centraal stellen als een nieuw economisch model. Dus dat is bewezen succes, hè? Zichtbaar, voelbaar, waarneembaar in de maatschappij. Maar zij omarmen dat dus niet, terwijl ze eigenlijk de belichaming ervan zijn. Maar het is misschien ook dat uitspelen weer van stand en platteland. Want dan, je wordt doodgegooid met dat woord naberschap. En dan ook weer in deze documentaire die je laat horen, dan zijn het weer 6 boerderijen, weet je wel. Alsof het alleen daar gebeurt. Terwijl het gebeurt overal. Ik heb een heel stuk geschreven vanuit de armste wijk van Rotterdam, de Afrikanerwijk, waar al 10 jaar lang een coöperatie iets van 80 mensen van een inkomen voorziet. Althans, dat doen ze zelf. Door, ja, door een keuken te hebben, door een schoonmaakploeg die in de wijk werkt. Ja. Mensen zijn al jaren uit de uitkamer. Oké, oké. Hoopvolle ontwikkeling dus. Maar Rutger, ook een oplossing uiteindelijk? Dus ik denk als dit soort coöperaties echt kunnen worden opgeschaald of vermenigvuldigd, zoals je wil ze niet allemaal heel groot maken, maar er wel veel meer, dan is dat zeker wel een alternatief model. Er zijn ook nu bedrijven, dat vind ik zelf ook erg interessant, die zijn steward-owned. Dat is nog weer wat anders. Mm-hmm. Dus dat is niet dat de burgers zelf eigenaar zijn, maar dat een stichting de eigenaar is van dergelijke bedrijven. Waardoor je eigenlijk een hele nieuwe mengvorm krijgt van non-profit en for-profit. Dat is zo'n ander soort ontwikkeling. Maar je ziet dat dat allemaal slecht past in de schablonen waarin we gewend zijn te denken. Ja. Namelijk, je hebt het bedrijfsleven, die zijn er voor winst maken. Die moet je verder nergens mee lastigvallen. Ik maak een karikatuur, maar oké, even. En aan de andere kant de overheid, en die zorgt voor publieke belangen. Ja. En in dat schabloon zijn we nog steeds gewend heel veel ontwikkelingen te willen plaatsen. En alles wat daar niet in past, heeft het zwaarder. Ja, nou zegt voormalig denker des Vaderlands Paul Verhagen, dat zijn hoopvolle ontwikkelingen, die moeten we koesteren. Maar we moeten toch vooral ook blijven zien dat die onderste 10% de harde klappen krijgt. En zeker, dat die ook in die initiatieven niet echt per se wordt gekoesterd. Hè. Die groep wordt gecontroleerd. Nou oké, spreek hem zo tegen. Ja. Die groep die wordt gecontroleerd, bestraft en komt niet aan zijn schuimstreep haar trekken. Margriet? Nou ja, dat die 10% daar geen plaats heeft, dat is dus niet waar. Maar dat zie je heel goed in de Afrikanenwijk. Want daar is een hele coöperatie die bestaat uit die 10%, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik snap wel, ik weet ook niet of je het echt helemaal zo heeft bedoeld te zeggen. Maar het is zeker zo dat juist de onderste 10% nu voortdurend gestraft wordt. En wat die coöperaties ook laten zien, vind ik ze goed los van het feit of het nu al helemaal lukt in de organisatie, ook met de overheid, is dat het vooral laat zien dat ontzettend veel mensen van goede wil zijn. En dat je dus helemaal niet moet geloven in al die flauwekul die nu ook weer in die campagne voortdurend wordt uitgeblaten overal. Dat mensen allemaal tegen elkaar zouden zijn. Omdat gewoon op alledaags niveau werken mensen juist heel graag samen. Waar ze ook zijn. Ze doen niet anders. Mm-hmm. Dus je denkt bijna, hoe is het mogelijk dat nu toch weer iedereen daarin gaat geloven? Ja, de oude sociologische, sociobiologische wet, zou ik moeten zeggen, altruïsme is in belang van de soort. Ja. Je hebt het nodig, ja, anders ga je ten onder. Ja, maar die 10%, ja, die is het vertrouwen in de overheid volledig kwijt. En dus ook in de politieke partijen die morgen. Ja, daar hebben ze ook groot gelijk in. En het beste voorbeeld daarvan vind ik toch, is me ook weer uitgelegd hoor, voor die serie, het toeslagensysteem. Even niet voor met de toeslagenaffaire, die natuurlijk nog veel erger is. Maar je kan het veel beter laten zien aan de hand van het toeslagensysteem. Die voor de mensen om wie het gaat, door die mensen volstrekt niet begrepen wordt en volstrekt ontoereikend. Ja, dus even is. Voor alle helderheid. Hè. Je zit in de laagste klasse als het gaat om inkomsten. Dan zijn er allerlei toeslagen waar je een beroep op kan doen. Maar dat is een enorm stelsel, gecompliceerd, moeilijk te regelen enzovoort. Toen ik in de Afrikanenwijk zat, heb ik dus letterlijk voor mijn ogen gezien. Allemaal mensen die zichzelf via de schuldhulpverlening en weet ik wat, in jaren uit de schulden hebben gewerkt, nu een klein inkomen hebben. Maar goed, nog steeds klein inkomen. Dus je hebt wel toeslagen nodig om je torenhoge huur te betalen of de enorme energierekening. En dan toch na een jaar, omdat er een heel klein dingetje verandert, het is allemaal ook bijna niet bij te benen zo ingewikkeld, krijgen ze toch weer een terugvordering. Ja. Er was daar een vrouw, die deed het fantastisch daar. En die kreeg in die week dat ik daar was, 8000 gulden moest, of euro's, sorry, moest ze terugbetalen. 8000 euro moest ze terugbetalen. Nou ja, iedereen werd echt letterlijk onpasselijk. Omdat je natuurlijk weet wat voor drama het is. Maar je ziet vooral voor je ogen hoe de overheid zijn eigen wantrouwen creëert. Ja. Rutger, wat mij zo verwondert, we hebben dat in Groningen gezien, we hebben dat in de toeslagenaffaire gezien, Margriet draagt nu ook weer een illustratie aan, is dat zoveel mensen eigenlijk niet gewoon op de barricade gaan staan. Dat ze het ook nog relatief rustig tegenspreken, zeggen dat ze ervan balen, dat het pijn doet en dat de pleuris gewoon niet uitbreekt. Hoe kan dat? Ja, nou schijnt het aantal protesten en demonstraties de afgelopen 10 jaar wel toegenomen te zijn. Dus ja, ik denk maar dat niet dat je zegt van nou, nee, zo hard als boeren. Hè? Nee, dat doen ze niet. Nee, oké, maar de boeren, maar ook Extinction Rebellion. En het zijn dan wel een paar andere voorbeelden. Dus de klimaatdemonstratie was de grootste ooit. Ja, maar dat zijn niet die mensen van die 10% die onderaan zitten en die klappen krijgen. Nee, waar blijven die? Ja. Hoe komt het dat ze het pikken? Ja, ik denk dat op het moment dat je echt in een hele benarde positie zit, dat laat ook volgens mij sociaal wetenschappelijk onderzoek zien, op het moment dat je echt in een situatie van nijpende armoede zit, dan heb jij niets anders om aan te denken dan het overleven. Dan heb je echt wel beters te doen dan demonstreren. Dan ben je de hele dag bezig met aanbiedingen in de supermarkt vergelijken. Mm-hmm. En je kinderen van hot naar her brengen en werken. Je kunt natuurlijk een stem op de PVV of niet stemmen. Dat zijn ook uitingen van onvrede met de heersende politieke partijen. Dus er zijn wel momenten waarop die groep zich gaat horen. Maar inderdaad niet zo systematisch. 10% die stemt niet meer, hoor. Nou, die laten we eens kijken of we daar misschien nog iets aan kunnen doen door wat te verhapstukken aan het kiesstelsel. Om die mensen misschien iets meer stem te geven. Stel je voor dat jullie even vrijelijk daaraan zouden mogen morrelen aan dat kiesstelsel. Hè? En er zijn allerlei suggesties gedaan natuurlijk de afgelopen jaren. Een dubbele stem, eentje voor een lokale politicus en eentje voor een landelijke. Een kiesdrempel invoeren. Experimenten met burgerfora die zouden moeten kunnen meepraten over duurzaamheid, economie, et cetera. Voel je vrij. Wat zouden jullie doen als je even iets mocht veranderen aan het kiesstelsel? Rutger Klaassen. Ik zou dus persoonlijk niet een districtenstelsel invoeren, zoals Omtzigt. De vraag is, wat zou je wel willen? Maar dit is toch even belangrijk, dat ligt misschien straks op tafel. En dan wordt dus de regionale identiteit, de kernidentiteit. En we hebben het net over gehad dat niet alles is regionaal bepaald. Exact. Heel veel mensen willen niet langs die lijn van, ik wil dus mijn regionaal stemmen. Nee. Een hoge kiesdrempel vind ik heel serieus iets om te overwegen. Omdat de fragmentatie in de Tweede Kamer maakt dat de controlerende taak van al die kleine splinterpartijen eigenlijk niet te doen is. Zoals in Duitsland, voor alle duidelijkheid. Ja. Daar 5%. Dat betekent dat de liberalen af en toe niet mee kunnen doen. Want die zakken onder die 5%. Ja. En je houdt voornamelijk grotere partijen over. Ja, of je kunt iets lager doen, maar we hebben nu met 17 partijen wel erg veel van het goede. En ik had het straks over die 6 experts tegenover 4 Kamerleden. Daar zie je dus dat al die fracties niet meer op al die onderwerpen echt kunnen meedenken, omdat ze veel te klein zijn. Mm-hmm. Even kijken wat Margriet te bieden heeft. Waar zou jij beginnen? Ja, die kiesdrempel. Ik heb sowieso om te beginnen hier niet al te veel verstand van, hoor. Dus ik wil hem hier maar ook niet te zwaar in leunen. Maar, je zegt voortdurend dat je niet veel verstand hebt. En dan kom je met tal van interessante illustraties. Dus ga door. Kijk, ik ben bang. Ik heb 6 jaar in Amerika gewoond. En ik ben helemaal geen fan van landen met heel weinig partijen. Ik ben ook geen fan van heel veel partijen. Maar ik zou toch ongerust zijn of het dan niet te snel weer naar te weinig partijen zou gaan. Maar met een districtstelsel heb je waarschijnlijk 2 grote partijen. Dus dan valt het helemaal uit. Dat is sowieso geen goed idee. Ja. Nee, maar ik denk zo als 5, 6, 7, 8 partijen zou genoeg moeten zijn. Maar als je ziet, Margriet, hoe het leeft in den landen, in die wijken waar je bent geweest, op allerlei plekken, zou het daar dan ook positief worden ontvangen als mensen bijvoorbeeld mochten meepraten in burgerfora, zoals door Van Rijbroek. Hè, Vlaamse journalist is bepleit en het functioneert ook voor een deel zo. Dat in is Vlaanderen wel iets waar wetenschappers van zeggen dat het vrij goed werkt. Ja. Hè? Dat er is echt onderzoek naar gedaan. Zelf moet ik zeggen, iedere keer als ik weer door zo'n wijk loop, lijkt het me wel een nog ver weg. Ik denk dat er eerst nog een aantal andere dingen moeten gebeuren voordat dat echt van de grond kan komen. Wat zou er dan moeten gebeuren? Ik denk het belangrijkste is dat links heel anders moet gaan nadenken. Ook de linkse kiezer, want iedereen is wel geneigd om steeds naar die politici te wijzen. Maar ik denk dat met name de linkse kiezers heel goed moeten nadenken over de vraag of ze allemaal hun eigen smaak links willen en blijven willen. Mm. En wat we daarmee bereiken. Of dat ze ook bereid zijn om compromissen te sluiten en misschien toch iets meer te gaan samenwerken. Ja. Zodat er ook eens iets van de grond komt. Want ik spreek de afgelopen dagen ook echt collega's, kennissen, vrienden. Iedereen, de een heeft nog mooiere linkse principes dan de ander. En staat, dat kan dan echt zo staan denken van, zal ik nou dit splinterpartijtje, ze noemen het zelfs dan niet, hè, kiezen of dat. Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. En dan zeg ik, ja jongens, wat je ook doet, het maakt geen klap uit. Je slaapt nog geen deuk in een pakje boter als je hiermee doorgaat. Als je links zo laat versplinteren. Ja, want begrijp nou eens dat je niet altijd overal je zin in kan krijgen. Zeg je ook met zoveel woorden, wil je nu een eventuele overwinning van een centrum rechts of misschien wel helemaal rechtsblok tegengaan, dan moet je op een grote progressieve partij stemmen? Dat is wel wat ik ga doen, ja. Sowieso. Want ik denk dat het de enige manier is om nog te proberen iets te doen aan wat ons nu boven het hoofd hangt. Ja. En dan komen al die kleine linkse partijen al helemaal niet aan de bak. Ja, Rutger Klaassen, wat ga jij stemmen? Ik ga ook op die grote linkse partij stemmen. Maar belangrijker vind ik, die versplintering zie je ook rechts en in het midden. Dus we zijn echt een land met al die denominaties, religieus van oorsprong. En iedereen wil zijn eigen splinter hebben. Ligt eens even toe, de versplintering binnen de versplintering. Dus zowel op links als op rechts. En in het midden zie je dat iedereen precies zijn eigen nieuwe partij. Allemaal kerkjes eigenlijk. Ja, allemaal kerkjes. Maar ben je het mee eens dat het bij links nu toch iets dringender is, omdat rechts toch een paar grote partijen heeft? En links heeft niet zoveel grote partijen. Ja, dat is dan toevallig deze verkiezingen zo. Nou ja. Maar ik kijk toch ook iets breder de afgelopen 10, 20 jaar. En dan zie je, vind ik het ook gewoon als observator frappant, dat je ook op rechts en in het midden ziet die enorme drang tot nieuwe partijen beginnen. En niet eerst leren compromissen sluiten binnen bestaande partijen, maar meteen exit en iets nieuws beginnen. Dat maar nog één gewetensvraag. Ja, als je vaststelt, nou, links heeft het heel lang laten liggen. En eigenlijk in de campagne ook lang. Het is pas de laatste week eigenlijk dat links werkelijk de borst vooruit steekt. Dat zie je in heel veel landen om ons heen. Dat zie je wereldwijd. Ja. Is dat al op zo'n speldepunt als Nederland te keren? Zo'n grote mondiale ontwikkeling dat links gewoon failliet is gegaan? Nou, om te beginnen zou je heel cynisch kunnen zeggen, Nederland gedraagt zich voortdurend alsof we een eiland zijn, dat zich niks hoeft aan te trekken van die hele mondiale. Dus ja, hier denken ze van wel waarschijnlijk. Maar goed, of dat echt zo is, weet ik niet. Mm-hmm. Maar ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk alleen dat je zou kunnen beginnen met een paar heel voor de hand liggende dingen bedenken. Zoals ik lees vorige week in Trouw dat in 2017 nog de PvdA in al zijn wijsheid besloot niet het woord bestaanszekerheid te gaan gebruiken in de campagne. Ja, want het leek ze meer tijd voor verandering. Nou, als mensen met die geen bestaanszekerheid iets niet willen, is het verandering. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ik weet nog ten tijde van Samson dat in het PvdA-programma stond, er komt geen marktwerking in de zorg. En de verkiezingen waren nog niet voorbij. Of Rutte en Samson zaten aan tafel. En er kwam marktwerking in de zorg. Ik vraag jullie om de tegel er vast bij te pakken en de viltstift. Straks een wijs woord voor de wereld graag. Morgen gaat Nederland dus naar die stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De hele dag is NPO Radio 1 natuurlijk te horen over dat onderwerp vanaf diverse locaties in het land. En 's avonds tussen 7:30 en 8:30 zijn wij, tussen aanhalingstekens, in Deventer, live vanuit Café De Hip op de Brink, met interessante gasten, interessante artiesten. En u, geloof het of niet, bent van harte welkom. Ga daar lekker naartoe. Café De Hip op de Brink. En u kunt zich ook aanmelden via kunststof@ntr.nl. En denkt u van, nou, ik laat het erop aankomen. Oh, gewoon naar de Deventer gaan. Biertje bestellen aan de bar. Meepraten en overwegingen, hè, als je daarvoor naar de stembus gaat. U hebt de adviezen al gehoord van Oostveen en Klaassen. Nu nog hun tekst voor de wereld. Rutger, ik begin bij jou. Ja, ik ga opschrijven. Frappez toujours. Dat betekent, blijft u er altijd op hameren. Ja. Geef nooit op met je punt maken. Ja. Soms moet je herhalen. Ja, wij moeten ook onszelf blijven verbazen, is dat woord toch, dacht ik. Je moet jezelf in de spiegel aankijken en denken, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu laten? Frappez toujours. Margriet Oostveen? Ik wilde eerst schrijven, No Man is an Island. Maar dat vond ik toch iets dramatisch. Dus ik dacht, ik doe gewoon mijn eigen lijfspreuk. En dat is blijven proberen. Blijven proberen. En met wat voor gevoel gaan jullie morgen nou naar die stembus, Rutger? Wat voor gemoed? Nou, voor mij wordt het heel leuk, want mijn jongste zoon van 10 gaat mee. En die herinnert zich niet meer 2 jaar geleden, of toen was hij niet mee. Dus hij is heel erg opgewonden omdat hij mee mag naar het stembureau. Het is voor hem de tweede keer de eerste keer. Ja, dus ik ga daar gewoon met mijn zoon en toch met opgewekt gemoeten. En jouw mood swingen morgen, denk je, Margriet? Plechtig. We gaan ze verslaan. Ja. Straks 5 dagen over bestaanszekerheid in Rotterdam. En Meerte van Drift, nee, die presenteert niet. Jo van Egmond is het toch? Ja, dat krijg ik door de regie ingefluisterd. En wij van Kunststof overmorgen dus weer. Hoi, hoi. Dank mevrouw Oostveen en meneer Klaassen. Morgen maken we plaats voor een gezamenlijke uitzending. Kunststof is er donderdag weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.